да не оскудее твоята вяра. Беседа, държана от учителя на 16 февруари 1941 година. От сборника «Като роди дете» Неделни беседи 1940-1941 година. Отче наш. Ще се развеселя. Ще прочета само няколко стиха от 22-та глава на Лука, от 24-та страница. Прочете учителя от 24 до 30. Стана още и преперня помежду им, кого от тях ще имат за по-голям. А той им рече: Царете на народите господаруват над тях, и тези, които ги владеят, наричат се благодетели. А вие не така. Но най-големия изпомежду ви да бъде както най-малкия, и който началствува, както оногос, който слугува. Защото кой е по-голям? Който седи на трапезата ли или който слугува? Не този ли, който седи? Но аз помежду вас съм като един, който слугува. А вие сте онези, които устояхте с мене на едно в моите напасти. Затова аз вам завещавам царството, както Отец ми завеща на мене, за да едете и да пиете на трапезата ми в царството мое, и да седнете на престоли, да съдите 12-те племена Израилеви. До тук върви добре работата. Прочете 31 стих. И рече Господ: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска, за да ви отсее като жито. Само Христос знаеше той сеене. Прочете още 32, 33 и 34 стих. Но аз се молих за тебе, да не оскудее твоята вяра, и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. И Петър му рече: Господи, готов съм с тебе на едно, и в тъмница, и на смърт да ида. А той му рече: Казвам ти, Петре, петелът днес няма да пее, преди да се отречеш, ти триш, че ме не познаваш. Духът Божий. Има една наука трудна в света. Той да накараш големия малък да стане, или началстващият да слугува. Трудна работа е то. Може би си има свои причини, понеже човек има едно божествено произхождение. Като един царски син, знае, че баща му е цар. Той да слугува, казва: Как тъй баща ми е цар, как аз, царски син, да слугувам? От Бога съм излязъл, който направил света, пък аз да слугувам. Не може да го понеса. Този син, който така мисли, той не разбира баща си. Значи баща му създал света, работи, пък синът не иска да работи върху това, което бащата е създал. Какво има, ако един художник разглежда неговата картина? Ще разгледа картината, как нарисувал главата. Всяка част в дадения случай е интересна, понеже показва гениалността на художника. Как рисува пръстите, как нарисувал добре главата, как нарисувал карикатурно пръстите, той е сбъркал много. Ако гениално нарисувал пръстите, карикатурно нарисувал главата. Този художник не е на себе си, липсва му нещо. Сега аз не го обвинявам, защото според съвременните научни наблюдения, всичките художници не са еднакво развити. Има художници, у които способността за цвят е силно развита. Следователно, техните картини са издържани в цвят. Но има художници, у които формата е слабо развита. Те може да рисуват планини, пейзажи, но като дойде до човешкия образ, няма ги там. Рече да нарисува един нос не може. Тогава се поставя в положението на онзи американски милионер, на когото усъкатили носа и той си направил един изкуствен нос. Отишъл в Италия, избрал един от най-видните художници да го нарисува. И след като го рисувал доста време, художникът не могъл да нарисува носа му. Отиде единия ден, бутне носа малко, на другия ден по-другояче поставя, и художникът не могъл да го изрисува. Казва: Господине, ти си първият човек, чийто нос не мога да нарисувам. Казва: там е работата. Как ще нарисуваш една лъжа? То няма никаква същина в себе си. Няма с какво да се занимава. Истината съдържа най-красивия свят. Лъжата седи в безсмислието на нещата. Той, което няма никаква реалност, и карикатура не е. По-долу от карикатура. Сега считайте, че ви говоря по-отделно. На всеки едного по-отделно говоря, не колективно. Защото, ако ви говоря колективно, ще мязате на едно стадо. Отделно искам да ви говоря, като хора, които разумяват, разбират. Не мислете, че когато се говори, не е насочено против вас. Според мен човек не трябва да лъже. Защо? Защото ти, докато не научиш истината, не може да научиш да лъжеш. Ти като се научиш на истината, тогава ще знаеш майсторски да лъжеш. Като не знаеш истината, никаква лъжа не може да кажеш. Следователно, всеки ще те хване в лъжата. Това са разсъждения. Че как ще лъже сега? В тъмнината каква картина ще нарисуваш? Казва: как да не мога да лъжа? Че не можеш. В тъмнината какво художествено изложение може да направиш? Щом имаш светлина, светлината, това е истината. Светлината можеш да рисуваш. Отнемат ли я, ще нарисуваш неща, които не са верни по отношение на цялото. Най-първо вие се чудите за противоречията, които съществуват в живота, че целият органически живот е пълен се с противоречия, че каква нужда имаме ние от комарите, каква нужда имаме от жабите, каква нужда имаме от змиите, каква нужда имаме от плъховете, от мишките. каква нужда имаме от тия червейчетата, които ходят по дърветата навсякъде? Каква нужда имаме от микробите, които образуват всичките болести? Каква нужда имаме от холерните бацили? Комарите. Това са една комарска култура в миналото, която приложила правилата на комарската култура, която донесла ред противоречия. Изминала тази култура и комарите са останали като хронология. Комарите не можели да разрешат главния въпрос. После дошла културата на жабите. И те нищо не могли да разрешат. Всички тия животни, това са култури, да оправят света. Не мислете, че така са били жабите, какви философи са имали, каква книжнина, какви библиотеки, музиканти са били. Жабите и днес имат басове, сопрани, тенори, алти. Аз съм слушал, как пеят хорово, после артисти са, че като пеят, подвижват се. Вие казвате, че нас не ни интересуват жабите. Ами какво ви интересува? Ябълки ли ще едете или месо? Ако едеш месо, какво ще стане? Ще усъкатиш зъбите. Част от месото започва да гние, ще мирише устата. Тия месоядните животни по-скоро усъкатяват зъбите. После някои доказват, че месоядните били по-умни. Съгласен съм, че месоядните са по-умни, но в друго отношение са по-глупави. Ако останеше нас, месоядните животни, да ни помагат, какво щеше да бъде с нас? Онези, които орат на нивата, месоядни ли са или тревопасни? Тревопасни са. Сега ни най-малко не искам да ви кажа, да не ядете месо. Вие може да не ядете месо, то е ваша работа. Вие може да ядете каквото и да е. Но когато ядете месо, трябва да правите договор с тия животни, понеже един ден ще дойде едно заявление, че толкова с месо сте изяли от тях и трябва да плащате. Непременно ще платите. Ще ви кажат, че има счетоводство в природата и ще ви питат, на кое основание сте яли месо. Трябва научно да го доказвате. После ще ви докажат, че и трева трябва да ядете. Ябълки. Ще докажете, коя беше причината, че ядохте месо. Ще кажете, че месото е по-хубаво, по-силно. Ако е за сила, по-силни от тревопасните животни няма. По-силен от слона има ли? Той може да се бори с всичките. Храната в едно отношение е опасна. Един народ, след като видите каква храна яде, вие ще знаете какво е неговото бъдеще. Ако разгледате една религия с какви форми си служи, ще знаете каква е религията. Ако вземете Стария Завет, тогава ще видите какво са правили евреите с жертвоприношенията. За всичките грехове животните трябвало да плащат. Съгреши някой евреин, ще хване някоя овца, ще я заколи, ще му се простят греховете. Който е по-беден, ще вземе гурголица, гълъбче, ще го заколи. Които са по-богати, ще заколят някой вол. После свещеникът с кръвта ще наръсят, казва, да се простят греховете на хората. Господ казва, Кой ви е казал тия работи да ги пренасете в жертва? Аз искам ли тия работи от вас? Защо ходите да лъжете в мое име? Той не го създадох аз. Каква нужда има да ме лъжете с месото, което съм създал, да го пренесете в жертва? Казват. Жертва пренасяме на Господа. Други казват. Аз съм го хранил с хляб. Че то е развращение. Хлябът, житото хранят света. Ти не го храниш. Ти си измъчвал житото под хремала. Господ ще те вика един ден и ще те пита, защо си млял това жито? Защо не го вари? Ние съвременните хора искаме да бъдем свободни. Да правим каквото си поискаме. Без да бъдем отговорни. Държавата държи индивида отговорен за едно престъпление. Много хубаво. Ако направи най-малкото престъпление, в затвора ще иде. Ако извърши убийство, 15-20 години затвор. Щом дойде един народ да прави престъпления във време на война, никой не наказва народите. Сега освен, че не ги наказват тези, които вършат престъпления във време на война, но ги награждават. Откъде е този морал? Личният морал е един, общественият е друг. Той значи, че личността е напреднала. Личността е отишла по-напред от народа. Аз читам една личност в един народ като човешката глава. Телото е по-голямо от главата, но главата е много по-умна, по-развита. Всичките мисли се раждат в главата, не в телото. Телото е останало много назад. Изискват се хиляди години, докато телото дойде до положението на човек да се диференцира, да може тия идеи, които са вложени вътре, да ги развие. Сега аз не се спирам да казвам, кое е право или кое не е. От законите на природата всичко, което се върши, е право. Вие сега, като изядете една ябълка, считате, че за нищо не сте отговорни. Има в природата един закон. Всичките хора се държат отговорни само за едно нещо. Ако изядете една ябълка без любов към Бога, към природата, ти си отговорен. Аз нямам нищо против войната. Ако една война се прави от любов, ще подпиша с двете ръце. Аз съм за една война, която се прави от любов. Да идат хората да умрат от любов, нищо не е изгубено. Той ще иде да се освободи. По-скоро ще иде в Царството Божие. Когато хората отиват на бойното поле, неподготвени, умират и отиват в другия свят. Те са емигранти и ги изпъждат от едно место. Те ще идат в оня свят, че пак ще ги връщат на земята. Това са ред разсъждения. Не искам вие да вярвате, но разсъждавайте. Всяко нещо, което в света се върши без любов, е престъпление. Новият закон е това. Всяко нещо, което се върши без любов, е престъпление. Всяко нещо, което се върши с любов, е законност. Това поддържам в света. Ако един ден народите турят това за основа, Царството Божие ще дойде на земята. Сега ще се спра. Минавам от мисълта на друг въпрос. Англичаните и германците в своите езици се отличават по едно нещо. В английски има една тенденция да съкръщават думите. Две-три думи ги съкръщават. В германски е точно обратното. Увеличават, удължават думите си. Дълги думи по 20-30 букви и по 40 букви има. Ще кажете, какво има от това? Когато един народ се смалява, той остарява. Когато един човек се разширява, той се подмладява. Някой път някои съкръщават идеите си. Не искат да живеят един живот на любовта. Ако ние разширяваме своите идеи, ако разширяваме знанието, добродетелта, ако разширяваме нашата любов, всичко това ни подмладява. Но когато ние започнем да съкръщаваме любовта от тук, от там, вече в природата започва нашето остаряване. Такъв човек е на остаряване. Това са изводи сега. Казвам, в света нас ни интересува най-важното – човешките души. Те са елементи, от които човек е създаден. Всяка душа е един необходим елемент. Аз говоря за душите, не за телата, като същественото на това божествено начало, което за бъдеще има условие да вземе каквато и да е форма. Един ут може да вземе каквато и да е форма. Ето какво разбирам. Тази душа винаги ще вземе форма, която приляга, която обича. Ако някой си гледа телото и не го обича, прави прегрешение. Добри хора са онези, които обичат телото си. Като погледнеш главата си, да я обичаш. Като погледнеш телото си, да го обичаш. Като погледнеш ръцете си, пръстите си, да ги обичаш. Всичко ще обичаш. В този случай ще бъдеш в състояние да поправиш погрешката. То ще бъде един дисонанс. Един музикант много лесно може да поправи един дисонанс. Но дисонансът се явява вътре в самата музика. Ако няма музика, дисонансът е друго. Казвам, при сегашните условия ние искаме да се повдигнем, да имаме един щастлив живот. Питат някой път хората, ще живеят ли или не. Ако ме попитат комарите, ще имаме ли бъдеще, казвам, нямате бъдеще. Какво трябва да правим? Трябва да напуснете комарството. Ако ме попитат жабите, ще имаме ли бъдеще, казвам, нямате бъдеще. Какво трябва да правим? Да напуснете жабешството. Как? За вас Царството Божие не е създадено, защото в свещените книги никъде не се говори за комарите и жабите. За хората, за ангелите се говори. Една низша мисъл, едно низшо чувство, една низша постъпка нямат бъдеще. Защото според мен и според всички, които са идвали, всяка една мисъл, тя е една жива същина. Тя е форма на едно разумно същество, което пребъдва в света. Всяко едно чувство, формата на туй чувство е формата на туй разумно същество. То пребъдва в тебе. Всяко същество има същата форма, следователно, вие функционирате с три величини. Аз ги наричам три елемента. Първият е любовта. Има хора в света, които са образ на любовта. Има хора, които са образ на Божията мъдрост. Има хора, които са образ на Божията истина. Ако тия хора, които представят любовта, ти не ги обичаш, ти нямаш бъдеще. Защо евреите страдаха? Нямаше пророк, когото да не гонеха, да го отрепат. Като дойде Христос, и не го отрепаха. Христос им казва: Вие като народ няма да ме видите от сега нататък, нямате бъдеще. Той е верно, не само за евреите, но за всеки народ. Всеки народ, който гони избранниците, които Бог е пратил, няма успех. Всеки човек, който гони своите хубави мисли, всеки човек, който гони своите хубави чувства, всеки човек, който гони своите хубави постъпки, той няма бъдеще. Законът е такъв. Това е религия. Трябва да се научите как да живеете. Ако живеете според сегашния морал, той не издържа критика. То е хубавото за времето. Новото човечество изисква един нов морал. Новото човечество изисква, както сега мислят, да има 5-6 милиарда хора на земята. Тя земята трябва един ден да се освободи от тия хора. 5-6 милиарда са много. За бъдеще на земята ще останат около 1 милиард. Земята има условия за 1 милиард хора да живеят царски. Тези, които сега са дошли, то е залъгване. Те са дошли да подготвят земята, те са като работници. Като я подготвят, ще останат 1 милиард, другите ще идат в други светове да работят. Един ден, за всички от вас, които работите, ще има една земя, дето ще бъдете щастливи. На земята, колкото хора има, те да бъдат щастливи, то е невъзможно. Да проповядвам на жабите, че ще бъдат щастливи, никога няма да бъде. Да проповядвам на комарите, че ще бъдат щастливи, никога няма да бъде. Да проповядвам на дърветата, че ще бъдат щастливи, когато има сечение, няма да бъде. Основното нещо, което хората са пренебрегнали, то е онази нишка, която свързва човешката душа с същината на Бога, който го е пратил в света. През хиляди години той е подкрепял тия хора. Те са го забравили и са станали много самостоятелни. Казват: няма Господ. Като умреш, ще познаеш, къде е Господ. Питат някои: къде е Господ? Като умреш, Господ ще каже: вземете всичко, което съм му дал, и го доведете при мене. Ще каже: сега познаваш ли ме? Как ще се явиш там? Ще се явиш с всичките си дрипели, които си създал от памти века без никаква същина, или ще се явиш като едно същество, което е обхванато от проказа, от главата до петите? Тогава идеш при Бога, питат: какво бъдеще има един човек, който е обхванат от проказа? Сега доказват и казват: да докажем нещата. Два вида доказателства има. Какво може да докаже слабият? Ако двама пехливани се борят, единият е силен, а другият е слаб, слабият ще докаже, че ще го победят. Силният ще докаже, че ще победи. Питам: кое доказателство е по-хубаво? На победения или на победителя? Всеки, който умира, е слаб. Всеки, който живее, е силен. Всеки, който е глупав, е слаб, всеки, който е умен, е силен, всеки, който е сиромах, аз говоря сега за глупавия сиромах, защото има два вида сиромаси, е слаб. Богатството не е земно качество. На земята богат човек, както разбирате, криво. Богат значи един човек, който носи велики божествени блага в себе си. Сиромах значи, който има това богатство на божествено богатие. Сега всичкото и стана една объркана работа. Сиромахът, той е счетоводител. Той управя работата. Богатият носи богатството. Богат човек значи, в който Бог живее. Сиромах човек, в който силата Божия живее. Следователно, сиромахът като дойде, това, което го спасява, то е работата. Богатият какво трябва да прави? Богатите хора трябва да бъдат на науката, на изкуствата, на религията, на всичко хубаво в света. Трябва да дават тон, да покажат голяма щедрост, понеже разполагат със средства. Аз виждам всичките богаташи пред мене и им казвам: от вас зависи бъдещето на света. Всички от вас казвате: Бог в мене живее. Радвам се. Срещам религиозните хора, които казват: Господ живее в мене. Мене Господ ми говори. Казват: ето хора, които ще оправят света. Казват, че Господ живее в тях. Пак ходят да просят пари. Вие ще идете в банката, ще дадете чека си, ще ви платят. Не се позволява на един човек, в когото Бог живее, да проси. Той е срамота. Има две неща. В името на Бога ще просим и ще мислим, че светът с пари ще се оправи. И със сила няма да се оправи. Там е работата. Светът ще се оправи, когато Бог дойде, както е казано. Бог ще дойде и ще се засели в нас. Той е любовта. Когато любовта ще се засели, тогава всичките хора ще имат най-добрите условия да работят. Като ви гледам, вие сте пратени да помогнете да се оправи светът. Вие очаквате някой да дойде да оправи света, пък вие да останете да живеете наготово. Вие сте от големите хора, които малки трябва да останат. Майката, която е голяма, разбира този закон, тя шета, става малка и помага на това малкото същество. Той заповядва. Да знаеш, че тук едно същество заповядва. Само че майката и бащата винаги не запазват това състояние. Детето само 2-3 години заповядва на баща си. Има деца, които са много умни. През целия живот бащата има слабост към тях. Майката, която обича детето, през целия живот му помага. Има деца, които са умни. Никога не изискват това, което не могат да направят. Никога детето не иска той, което е в ущърб на майката. Те са добрите деца. Има и такива синове. Те са божествените деца в света, които Бог изпраща на добрите майки и бащи. Ние всички започваме добре, но не може да издържим на този напор, който иде в света. Христос казва на Петра: моля се, да не оскудее вярата ти. Петър казва: Господи, ако и всички да се отрекат, аз няма да се отрека. Кое е онова, което накара Петра да се отрече? Заякът, жабата, комарът. Културата на комара, културата на жабата, културата на заяка накараха Петра да се отрече и да каже: не го познавам. Като го погледна Христос, казва: нали ти казах, че дяволът иска да ви пресее? Дойде съзнанието на Петър в този момент и стана един преврат. Петър ясно мислеше, че само със сила светът ще се оправи. Много смел беше. Той носеше един нож. И като дойде един от слугите, той извади ножа и отряза ухото на слугата. Христос казва: не си се научил още да се биеш. Залепи ухото и каза: така не се воюва. Петър не знаеше как да воюва с любовта. Първите християни воюваха с любов, мъченици станаха. Това е воюване с любов. Те със своята мисъл победиха света. Мисълта е, която побеждава. В една война побеждава оня народ, който има силна мисъл. Ако един народ иска неговата победа да бъде устойчива, божествена, непременно трябва да побеждава с мисъл, придружена с любов. Всяка мисъл, която не е придружена с любов, тя не е устойчива. Казвам, този преврат коренно трябва да дойде във вас. Трябва да знаем като Петра. Ние се намираме в една култура, дето, докато петелът пропее, ние три пъти ще се отречем от Христа. Колко хора не са усъкътени при сегашните условия? Казват: вярвах в Бога, но сега вече тия заблуждения не искам да ги поддържам. Че има заблуждения, има, но телото е създадено по законите на любовта. Човешкото сърце е създадено по законите на любовта. Човешкият мозък е създаден по законите на любовта. Всичко в човека, от петите до главата и космите, са създадени по законите на любовта. По някой път вие сте изпитвали ония моменти, когато изпитвате онова щастие. Докато любовта е в човека, готов е да се жертвува. Щом изгуби любовта, става малодушен. Силните хора са хора на любовта. Безсилните са хора на безлюбието. Когато любовта не е в тях, всички проповядват. Войникът е силен от любов към народа си. Бащата е силен от любов към децата си. Ако той изгуби тази любов, той не е силен. До тогава сме силни, докато обичаме Бога. Щом не обичаме Бога, ще дойде втората любов, третата любов. Тогава силата съответствува на онзи предмет, който ние обичаме. Понеже разглеждаме живота за бъдеще, какви трябва да бъдем? Вие няма да остареете и на 120 години да станете, ще си заминете. Вие отивате в един свят, дето не го знаете. Колцина от вас знаят къде отивате. Казват: младото поколение, което остава след нас. Учените хора доказват, че Земята след 500-600 милиона години ще загасне, животът ще се намали. Един ден всички трябва да напуснете земята. Един ден земята ще бъде като месечината. Ще има студ на повърхността от 150 градуса. Питам тогава. Тия хора как ще живеят на земята? При 150 градуса студ живели ли сте? Нищо не може да расте. Няма да има плодове. Няма да има какво да правите тогава. Казвате, да му мислят онези, в тия времена, които ще бъдат. Че вие ще бъдете пак същите хора. Онези същества, които населиха месечината. Около 100 000 има там, понеже тя е 50 пъти по-малка от земята. Там има 10 000 души, които живеят под кората на месечината. Не искам сега това да го вярвате. Аз го зная това, че има 100-150 000 хора, които живеят там. Много учени са, живеят под кората. Имат градини, плодни дървета. Всичкото й. Използват слънчевата светлина, вкарват я под кората и излизат навън, понеже имат много хубава обстановка за изследване на небето, понеже то е всякога ясно, никаква пара няма. После, свободни са от микроби. Микроби няма там. На месечината живеят колкото искат. То е хубаво това за месечината, но ние тук на земята кои сме? Ако един човек от земята се пренесе на месечината със своето устройство, което тежи 60-70 кг, той ще тежи само 250 грама. Ако вие се пренесете на слънцето, ще тежите 16 тона. Все същото тегло. Сега той може да ви се вижда смешно. Ще ви приведа един факт, който учените хора съобщават. Сегашните учени хора намерили, че материята на Сириус е толкова тежка, че 3-4 кубически сантиметра е достатъчно да счупи един камион. Само 4 кубически сантиметра от тази материя могат да счупят най-силния камион. Ако вие на Слънцето ще тежите 16 тона, тогава вие трябва, за да живеете там, да имате 16 тона и вътрешно напрежение, за да се уравновесят 16 000 кг. Ще ги носите, ще си играете с тях. Трябва външното налягане и вътрешното напрежение да са еднакви. В живота ние се подигаме в човешката еволюция, толкова напрежението отвътре става по-голямо, условията стават по-трудни. Всички, които проповядват религията, проповядват, че като стане човек набожен, ще му тръгне напред. Доколкото аз зная, всичката статистика показва, че законът работи. Във Варна имаше един богат бакалин, в Бълък пазар, на един ъгъл. Много богат човек, но се заинтересува за евангелизма и започна да чете Евангелието. От този момент започва всичко да му върви назад. Назад и изгубва всичкото човекът. Казва, как ме благослови Господ, че всичкото, което спечелих с лъжа, си отиде. Като идваха турците, отдели Ормана, лъжей ги. Сега започнах да им говоря истината, да продавам без лъжа. Той турил новия живот. Казва, сега печеля по закона на истината, което спечелих с лъжа, отиде всичкото. В Америка един американец чул един глас в себе си, който му казал да иде да проповядва Евангелието. Казва: да ида да проповядвам Евангелието, да ми се смеят хората. Отива в Австралия, става търговец, милионер става. Минават се години, дохожда една криза, задига всичкото богатство. Тогава му дошло на ума да проповядва Евангелието и тогава след 20 години отива да проповядва. Сега някой от вас казвате: да имаме пари да проповядваме, автомобил да имаме, да проповядваме, да сме облечени хубаво, да проповядваме. Хубаво нещо са дрехите, но преди всичко трябва да имаш нещо в ума си, да имате нещо в сърцето си и да имаш нещо в телото си. Тялото трябва да просветне, не трябва да бъде телото мършаво. Не съм аз от тези, които поддържат светии, които трябва да бъдат жълти. Аз поддържам. Светията трябва да бъде висок, 6 стъпки по 30 см, правят 180 см. Той трябва да бъде като Джон Хол. В Америка най-високият човек, един епископ, 2 метра висок, който говорил много бързо, 250 думи в минута. Като го слушаш, толкова бързо говори, че само 3 души стенографи могли да му стенографират. Той и още 2 други, малко по-ниски от него, отиват в Лондон. След като обиколили целия град, чуват, че някой сказчик щял да говори за американците, за техните обичаи, тяхната култура. Заинтересовали се и те отиват на сказката. Сказчикът започнал да говори и описва американците, че те са ниски хора, дребни хора. Става единият от тях, който бил висок, близо 2 метра, и казва: господа, аз съм американец. Всичката публика започва да се смее и сказчикът излиза през задната врата. Джон Хол имал една благородна черта в характера си, този епископ по някой път искал да помага. През седмицата искал да помогне на някоя вдовица. Ще вземе книгата, ще иде при някоя бедна вдовица, те остава да й гледа детето, даде й пари, тя да се разходи. Тя се върне вечерта, чете и забавлява детето. Той бил ергенин, неженен. Влюбва се в него една богата милионерка, която му предлага ръката си, парите и сърцето си. Всичко. Той и казва: парите дайте на бедните. Ръката на онзи, който те обича, а пък на Бога сърцето. Като дойде новата култура, трябва да имаме едно богато тело, за да има какво да раздаваме. Сърцето си ще дадем на Бога, пък ръката ще бъде за служене на новото в света. Аз проповядвам едно учение и благото на държавите, ако служат, това е. Всяка една държава за в бъдеще, която не приложи закона като основа и мъдростта като основа и справедливостта като основа, тази държава няма бъдеще. Който и да е народ, всеки народ, който приложи любовта за основа, мъдростта, истината и справедливостта, той има бъдеще. Този закон навсякъде работи. И за всеки един от вас, който приложи този закон, има бъдеще. Българският народ, пък и всеки българин трябва да го приложи. Всеки англичанин, всеки французин, всеки русин. Да не остане нито едно същество в света, което да не приложи този закон. Тогава ще имаме една култура съвсем друга. Някои искат да се изменят съвсем. В съвременния свят всички не ще умрем, но всички ще се изменим. Сега не искам да се отдалечаваме, да влизаме в една зона, която не разрешава въпросите. Социалните въпроси са резултат на онзи божествен закон, който функционира в света. Когато един народ спазва Божия закон, Бог му благоприятствува. В еврейския народ имаме потвърждение на този закон. Докато евреите изпълняваха Божия закон, Бог им благоприятствуваше. Щом се отдалечиха от този закон, всичките нещастия идат. Той не само за евреите, но и за всичките народи е така. Съгласен съм да се изгони от света, но кое? И аз съм съгласен за гонене, да се изгони неправдата, аз съм съгласен да се изгони безлюбието, аз съм съгласен да се изгони глупостта. Съгласен съм да се изгони насилието, всичките ония отрицателни черти, които спъват цялото човечество. Всички ние трябва да се отречем от него. Всеки от нас да приеме любовта, тъй както той я разбира. Ще кажете, че не знаете как. Вие както искате да ви обичат, така ще обичате. Синът знае как да го обича баща му. Синът знае как трябва да го обича. Бащата знае как да обича, понеже и той е бил син. Другарката знае как трябва да я обича нейния другар. Мъжът знае. Както те знаят, така да приложат този закон. Само, че ние искаме това разрешение за нас, не го прилагаме за другите. Ние сме хора, които постоянно опетняваме Божественото. Бог постоянно ни изпитва. Ние седим и го отричаме. Господ седи до тебе и ти го отричаш. Казваш, Господи, къде си ти? Ще го видиш. Когато дойде смъртта, ангелът ще дойде. Два ангела са, които вървят заедно. Единият е с черно лице, другият е със светло. И двамата слугуват много добре. Като дойде ангелът на смъртта, той показва черното си лице. Викате Господ. Казваш, къде е Господ? Той иска да ти се покаже сега. Извади ножа, натиснете, извади душата. Ще приведа един анекдот. Един беден човек се молил на Господа, понеже работите не му вървели, молил се да му помогне Господ, да му даде едно изкуство, да си изкара прехраната. Дошъл архангел Михаил и му казва: лесно ще прекараш. Щом ме видиш при краката на един болен, той ще умре. Щом ме видиш при главата му, той ще оздравее. Започнали да го викат при болните и той се прочул, че всякъде предсказвал. тръгнали му работите, оттам насетне и апартаменти имал, и автомобили имал, и удобства имал, и дрехи имал, всичко. Но един ден вижда, че ангелът застанал при краката му. Той си обърнал главата там. Той отишъл пак при краката му. Той наново се обърнал. 3-4 деня се въртял така. Казвам, като си без любов, като дойде архангел Михаил, ще се въртиш. Може ангелът да се премести при главата, само като приемеш любовта за основа. Всички ония, които служат на любовта, архангел Михаил е при главата. Всички, които служат на безлюбието, архангел Михаил застава при краката. Щом застане при краката, трябва да знаете, че въпросите се разрешават без любов. Щом застане при главата, има служение. Всички хора в съвременния свят трябва да се решим да служим с любов. Всеки, който може да служи, да служи. Служение има навсякъде. Възлюблената домакиня да направи щастлив своя другар. Възлюбленият домакин да направи щастлива своята другарка. Да се направят хората щастливи. Още като се зададе твоята възлюблена, да ти трепне сърцето. Намислил ли си да кажеш нещо някому, като се зададе възлюблената, нищо няма да кажеш. Навсякъде да се приложи любовта, и съдии, и свещеници, и адвокати, всички да имат едно доверие, и не само доверие, но и онзи, който началствува в света, да началствува с любов. Никой не може да началствува без любов. И силен не може да бъдеш без любов. Няма никаква друга философия. Ще приложите и ще опитате Божията любов. Любовта, както е вътре във вас, ще опитате. Бог казва: опитайте ме и вижте, че съм благ. Вие още не сте опитали Бог. Вие опитвате малките работи. Опитайте го в уния големите работи. Стойте на обещанията, които вие сте дали. Вие обещавате едно и после се изменяте. Аз съм слушал младите моми да казват: Господи, дай ми един възлюблен. Господ ти даде и тя забрави Господа, започна да се облича, да ходи по журфикси, по представления, по концерти, на опери, народи деца и започват да умират. Едно умре, друго умре, най-после и възлюбленият умре. Ти на възлюбления си ще кажеш: аз имам един възлюблен, на когото съм обещала да живея по любов. Ако и ти искаш да му служиш с любов, може да се съединим и двамата да живеем. Ако не искаш, не искам да се съединя с тебе. Ако бях жена, на децата щях да кажа: ако сте готови да служите на Бога с любов, елате. Ще стана бременна с тебе, ще те нося. Но ако не искаш да служиш, такъв син или такава дъщеря не искам. Ако имаш един слуга, пак кажи. Ако си готов от любов да ми служиш, не за пари, ела. Ти с любов ще ми служиш, пък аз с любов ще се отнасям с тебе. Няма да се пазарим, няма да се лъжем. Казвам, колко е просто това учение. Култура се иска сега. еволюцията ще стане. Ще минем от едно състояние в друго. Ще минем от един живот в друг. Милиони години са минали, откак се е създала културата на комарите и жабите. И де сме ние? Нещо утешително на вас ще ви кажа. Едно време вие слушахте Христа преди 2000 години. Всички вие, които ме слушате, слушахте го, когато проповядваше една беседа, която казваше: ако не се отречете от себе си, ако не се отречете от баща си, майката, брата, сестра си, вие не може да станете мои ученици. Казахме: трудно е той учение. После слушахте друга беседа, дето казваше: ако не ядете плътта и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. Казвате: как може да бъде това? И го напуснахте. Виждам, че всички туй не сте разбрали. Аз ви казвам тъй, всеки, който иска да се подигне в света, да служи на любовта, да служи на Бога, какво по-лесно? Не ви казвам да се отречете от себе си, да обичаш себе си, че да не се измъчваш с ядене. Ти като едеш много, ти се измъчваш, ще работиш с любов, да се радваш от това. Като художник работиш, да се радваш. Има музиканти, които по 8 часа свирят. Много е 8 часа. На един гениален музикант достатъчно е 1 час. 8 часа е много. 1 час стига. То е пресилено 8 часа. Ония дарби, които Бог е вложил във вас, проявете ги. Кой за каквото е роден да го прояви. Но проявете вашите дарби с любов. Искаш да станеш богат, стани с любов. Искаш да станеш учен, стани с любов. Искаш да станеш силен, стани с любов. Искаш да станеш художник, стани с любов. Искаш да станеш майка, стани с любов. Искаш да станеш баща, стани с любов. Искаш да станеш брат, сестра, стани с любов. Любовта навсякъде да бъде. И слуга да си, и благородник да си. Тия ангели, които идат от небето да ни служат, са по-горе от нас. Не е унижение. Ние съвременните хора считаме, че богатият, който има пари, седи по-горе от сиромаха. В какво един богат човек седи по-горе от един сиромах? Ако прекарате богатия през реката, ще се отдави. Ако прекарате сиромаха през реката, той ще преплава. Ако натоварите едно магаре с 70-80 кила вълна и го прекарате през реката, ще се отдави, ще потъне някъде. Ако го прекарате ненатоварено, ще преплава реката. Сиромахът аз го наричам ненатоварен. Сега думата магаре е обидна. Магаре значи макхахарец. Мак значи великият мъдрец на земята. Хахарец значи земя. Големият мъдрец на земята е магаре. Макхахарец. Искам да станете весели. Аз се радвам, че вие се усмихвате. Господ говори. Щом човек те обича, Господ говори чрез него. Всеки, който те обича, радвайте се. Един човек да ви обича, то е велико нещо. Бог те обича. Ако обичаш някого, всички трябва да се радвате. Радвайте се, че има един, който ви обича, понеже любовта е от Бога. Защо да се не радваме? На най-голямото благо в света не се радвате. Щом те обича някой, Бог те е възлюбил. Когато не те обича, то е лошото. Щом те обича, ти имаш бъдеще. Щом се усмихваш, значи имаш бъдеще. Ако съм много сериозен, е друго. Понеже весело гледам, имате бъдеще, казвам ви. Радвайте се на любовта. В днешния ден слънцето се усмихва. То казва: имате бъдеще. Дърветата, виждам, се усмихват и те казват: имате бъдеще. Всичко наоколо казва: имате бъдеще. И аз виждам и ви казвам: имате бъдеще. Сега всички вие имате бъдеще. Като се върнете в дома си, турете в ума си. Служене на Бога с любов. Служене на Бога с обич. Спирам се върху пречистването на съзнанието. Чисто съзнание трябва да имате. Ще обясня. Снощи слязох долу и един приятел дойде и казва: заоблачи се. Стана мрачно, започна да гърми. Казвам: ще се поправи. След той дойде голямата буря. Бурята то е човешката мисъл, грамотевиците, то е съзнанието, че е говорил. Тези облаци показват нашето неразбиране. Дойде гърмежът, вятърът, след той падна влага и днешният ден е хубав. Та казвам, във вашия живот ще дойдат гърмежи, ще дойде малко буря. Облаци ще имате, които ще изчезнат. И тогава вие ще станете хора, като днешния ден. Добрата молитва, 18-та беседа, държана на 16 февруари 1941 година, неделя, 10 часа сутринта, Изгрев.